بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، صدق وعده، نصر عبده، وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم مسلمان بھائیو، بہنوں اور مجاہد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد ابو مصعب سوری حفظہ اللہ کی کتاب دعوت المقاومہ الاسلامی العالمیہ، یعنی عالمی جہاد سے ہمارا درس دوسری فصل میں جاری ہے. گزشتہ سبق میں استاد محترم نے امام عبداللہ عزام رحمہ اللہ کی کتاب سے فتاوی اور نفیر عام کے سلسلے میں دلائل کا خلاصہ نقل کیا تھا. اب استاد محترم اپنا تبصرہ پیش کرنا چاہتے ہیں. استاد ابو مصعب سوری حفظہ اللہ فرماتے ہیں، فما من بلد من بلاد المسلمین اليوم الا وهو محتل من قبل انواع الكفار، کہ آج مسلمانوں کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس پر قسمہ قسم کے کفار نے قبضہ نہ کیا ہوا ہو. کفار کی مشہور قسمیں مثال کے طور پر یہود، نصرانی، ہندو مشرکین اور بدھسٹ مشرکین، یہ وہ کفار ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے ممالک پر قبضہ کیا ہوا ہے. کشمیر میں ہندو مشرکین کا قبضہ ہے، برما اور اراکان، مشرقی ترکستان، اس میں بدھسٹوں کا قبضہ ہے، فلسطین پر اسرائیلیوں کا قبضہ ہے، یہودیوں کا قبضہ ہے، بلکہ پوری دنیا پر ان کا قبضہ ہے، حتیٰ کہ امریکہ پر بھی ان کا قبضہ ہے، اور صلیبیوں کا قبضہ جو ہے افغانستان پر آپ کے سامنے ہے، عراق پر ان کا قبضہ ہے. بہت سارے ممالک ہیں جن پر صلیبی ممالک کا قبضہ ہے یا تھا. اور قبضہ چونکہ دو قسم کا ہوتا ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ قبضہ تاحال ختم نہیں ہوا ہے. ایک قبضہ بلا واسطہ ہوتا ہے کہ کفار خود وہاں موجود ہوتے ہیں، اور ایک قبضہ بالواسطہ ہوتا ہے کہ کفار اپنے ایجنٹوں کے ذریعے وہاں موجود ہوتے ہیں. اب ہم یہاں پر آپ کے سامنے عبارت پڑھیں گے جس کا ترجمہ کرنے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں ہے، کہ کفار نے کس طرح ہمارے ممالک پر قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ ممالک کون کون سے ہیں. چند ایک کا نام آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا. فما من بلد من بلاد المسلمین اليوم الا وهو محتل من قبل انواع الكفار من اليهود كبلاد فلسطين واجزاء من بلاد الشام او من قبل الصليبيين كبلاد البوسنه والبلقان والشيشان والقفقاز والجمهوريات الإسلامية في وسط آسيا والفلبين وغيرها وسط ايشيائي رياستين سنٹرل ایشیا کی جو ریاستیں ہیں ان پر بھی صلیبیوں کا قبضہ ہے، یعنی روسیوں کا. نظام حکومت ان کا چاہے کچھ بھی ہو، چاہے ڈیموکریسی ہو، چاہے کمیونزم ہو، چاہے سوشلزم ہو، چاہے کیپٹلزم ہو، جو بھی ہو، لیکن یہ دین کے اعتبار سے یا یہودی ہیں یا صلیبی ہیں یا مشرکین ہیں، اور پھر مشرکین کی اپنی اپنی الگ الگ قسمیں ہیں. او من قبل الوثنیین، وثنی بت پرستوں کو کہتے ہیں، مثل کشمیر التی یحتلها الهندوس، یا بت پرستوں نے ہمارے ممالک پر قبضہ کیا ہوا ہے، جیسے کہ کشمیر جس پر ہندوؤں کا قبضہ ہے، و ترکستان الشرقیہ و اجزاء من جنوب شرق آسیا التي تحتلها الصين وغیر ذلك. مشرقی ترکستان یا جنوبی مشرقی ایشیا کے بعض ممالک جن پر چین کا قبضہ ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. وہ ممالک جن پر بلا واسطہ قبضہ ہے، مثال کے طور پر چینیوں کا مشرقی ترکستان پر قبضہ ہے، انہی چینیوں کے دوست اور ہم مذہب لوگوں کا برما اور اراکان پر قبضہ ہے، اور ہندو مشرکین کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو ان کا قبضہ کشمیر پر ہے، بنگال کے علاقوں پر ہے، آسام پر ہے، یہ سب مسلمانوں کے علاقے تھے نا. اور صلیبیوں کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو امریکہ کا قبضہ، فرانس کا قبضہ، روس کا قبضہ بہت سارے ممالک پر ہے. یہودیوں کی بات آپ کرتے ہیں تو اس کا قبضہ فلسطین کے علاقوں پر ہے، جسے اس نے اسرائیل کا نام دیا ہوا ہے. اور بالواسطہ اگر قبضے کی بات آپ کرتے ہیں تو اس وقت پوری دنیا میں تمام ممالک، کفار کے قبضے میں ہے، اور اس کی تفصیل کئی بار آ چکی ہے۔ استاد فرما رہے ہیں کہ یہ تمام ممالک ایسے ہیں کہ یہ یا تو جہاد نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے، دونوں حال سے خالی نہیں ہیں۔ کچھ جہاد کر رہے ہیں، ان کی طاقت کافی نہیں ہے، اور بہت سارے وہ ہیں جو کہ جہاد کرتے نہیں ہیں۔ فعمت الفریضۃ العینیہ بالجہاد کل اہل الاسلام، چنانچہ تمام مسلمانوں پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ مسلمان ممالک اور وہ عرب ممالک ہیں، خصوصی طور پر جزیرۃ العرب جس کے اندر مسلمانوں کا کعبہ موجود ہے، جو مسلمانوں کا مرکزی علاقہ ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد موجود ہے، تو یہ علاقہ بھی آج صلیبیوں اور یہودیوں کی طرف سے بالواسطہ مقبوضہ ہے۔ وہاں پر جو حکمران حاکم ہیں اور ان کے جو منافق دوست وہاں پر موجود ہیں، ان کے ذریعے سے امریکہ نے ان علاقوں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ ان مرتدین اور منافقین نے اپنے لشکروں کو، اپنی فوجوں کو کفار کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ بزعامت امریکہ و سیدتها اسرائیل و حلفائهم الصلیبیین، یہ سب کچھ امریکہ کی قیادت میں ہو رہا ہے، وہ امریکہ جس کا آقا اسرائیل ہے۔ امریکہ خود بھی کسی کا غلام ہے اور وہ اسرائیل ہے، اور اسرائیل کس کا غلام ہے؟ شیطان کا۔ تو یہ جو شیطانی قوتیں ہیں، امریکہ، اسرائیل اور صلیبی لوگ، انہوں نے مسلمانوں کی زمینوں کو اپنی زمینی طاقتوں کے ساتھ، اپنی سمندری قوتوں کے ساتھ اور اپنی فضائی فوجوں کے ساتھ بھر دیا ہے، اور ان لوگوں نے قبضہ کرنے کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ کہ وہ لوگ ہمارے مسلمان ممالک میں اپنے کیمپ بنا لیتے ہیں، مرکز بنا لیتے ہیں، اور اپنی فوجوں کو وہاں رکھتے ہیں، اسلحہ وہاں رکھتے ہیں، فوج اور اسلحہ سب کچھ وہاں ڈمپ ہوتا ہے، اس کو نکالتے نہیں ہیں۔ ان کی جگہ پر لڑتے کون ہیں؟ منافقین، مرتدین، جاہلین، مجبور کردہ لوگ اور بیکار قسم کے لوگ، جن کو دنیا و آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، بس ان کو تھوڑا سا پیسہ مل جائے بس کافی ہے۔ یہ ایک نیا طریقہ ہے، اور جب ضرورت ہوتی ہے تو یہ اپنے مراکز سے تھوڑی تھوڑی فوج جو ہے باہر نکالتے ہیں کہ آؤ تھوڑی جنگ ہم بھی کرتے ہیں۔ یہ کام ہم نے افغانستان میں بھی دیکھا، عراق میں بھی دیکھا، کہ انہوں نے حملہ کیا، فضائی حملہ کیا، زبردست انداز میں حملہ کیا، اور شمالی اتحاد کے منافقین اور مرتدین جو ہے انہوں نے امارت اسلامی افغانستان کے سقوط میں کردار ادا کیا، پاکستان کے مرتدین نے کردار ادا کیا۔ پھر جب انہوں نے قبضہ جما لیا، تو اب بھی آپ جب افغانستان جاتے ہیں تو آپ کے سامنے جو سب سے پہلے قافلے آتے ہیں اور جو سب سے پہلی گاڑیاں آپ کے سامنے آتی ہیں، وہ ملی اردو کی ہوتی ہے، مرتدین کی اور منافقین کی ہوتی ہے، افغانیوں کی ہوتی ہے۔ اس سے ایک کلومیٹر دور، دو کلومیٹر دور امریکیوں کی گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ صرف ان کی قیادت کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ تو وہ بالکل نہیں ہوتے، وہ اپنے کیمپوں سے بالکل نہیں نکلتے، اپنے کیمپوں میں بیٹھ کر ان منافقین اور مرتدین اور بیکار قسم کے لوگ جو پیسوں کے بل پر چلتے ہیں، ان کو بس بیٹری دیتے رہتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں۔ یہ ایک نیا طریقہ ہے میرے بھائیوں قبضہ کرنے کا، یہ ملکوں پر قبضہ جمانے کا ایک نیا طریقہ ہے کہ اپنی طاقت کو بچایا جائے اور علاقے ہی کے غریب منافقین، مرتدین، جہال اور بیکار قسم کے لوگوں کو استعمال کیا جائے ٹیشو پیپر کی طرح۔ بس زیادہ سے زیادہ اگر کوئی مسئلہ ہے وہ خرچے کا ہے، اور خرچہ بھی ان کو ہمارے ہی مسلمان ملکوں سے ملتا ہے، پیٹرول بھی مفت میں مل رہا ہے، اور پیٹرول بیچ کر جو پیسہ ہوتا ہے وہ بھی ان کے بینکوں میں پڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، خود ہمارے ہی پیسوں سے ہمارے ہی پیٹرول کو استعمال کر کے وہ ہم پر بمباری کرتے ہیں، اب یہ پاکستانی فوج کو آپ دیکھیں اس خبیث کو، امریکہ کی جنگ وہ لڑ رہا ہے اور کہتا ہے کہ ہماری جنگ ہے. تمہاری جنگ ہے تو تمہاری جنگ تو کشمیر میں ہے، اس نے تمہارا علاقہ قبضہ کیا ہوا ہے. تمہاری جنگ تو کارگل میں اور دوسرے علاقوں میں ہونی چاہیے، اس نے تمہارے علاقے کو قبضہ کیا ہوا ہے. یہ تو مجاہدین ہیں، یہ تو مسلمان ہیں، ان کے خلاف تمہاری کیسے جنگ ہے؟ اور اگر یہ تمہاری جنگ ہے تو پھر تم امریکہ سے امداد کیوں مانگتے ہو؟ امریکہ سے کرایہ کیوں مانگتے ہو کہ ہمارے اتنے سارے فوجی مر گئے ہیں اور یہ کیا ہے وہ کیا ہے، ہم نے قربانی دی ہے، امریکہ ہماری طرف نظر کرم کرے. یا اللہ. وَيَكْفِ أَن نَعْلَمَ أَنَّ لِأَمْرِيكَ وَحُلَفَائِهِمَ الصَّلِيبِيِّينَ فَوْقَ أَرْضِ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ أَكْثَرَ مِنْ 200,000 جُنْدِيٍّ وَسِلَاحًا وَعِتَادًا مُخَزَّنًا يَكْفِي لِمِلْيُونِ جُنْدِيٍّ يُمْكِنُ نَقْلُهُمْ خِلَالَ أَسَابِيعَ وَقْتَ الْحَاجَةِ. کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ جان لینا کافی ہے کہ امریکہ اور اس کے صلیبی دوستوں کا جزیرت العرب میں کیا کچھ موجود ہے. 200,000 فوجی اس وقت موجود ہیں، آلریڈی اس وقت موجود ہیں، اور اتنا زیادہ اسلحہ اور جنگی ساز و سامان موجود ہے اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جزیرے میں کہ وہ 1,000,010,000 فوجیوں کے لیے کافی ہے، جن فوجیوں کو ضرورت پڑنے پر چند ہفتوں میں اتارا جا سکتا ہے. وبهذه الطريقه الخبيثه، اس نئے اور خبیث طریقے کے ذریعے امریکہ اور اس کے یہودی اور صلیبی دوست اور مالکان مسلمان ممالک پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں، یا اپنے مراکز میں اپنی فوجوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اسلحہ وہاں جمع کر کے رکھتے ہیں، اور جو تفصیلی خدمات ہوتی ہیں اس کے لیے یہ مرتدین اور اپنے نوکروں کو استعمال کرتے ہیں.